رحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن قتال رضي الله عنه. نا باب ده په بیان د وفد بنو حنیفه قبیله کې او حدیث د ثمامه ابن وصال رضی الله عنه د بنو حنیفه قبیله سردارانو کې وو. د عربو مشهوره قبیله بنو حنیفه چې د یمامه مقام کې وو، او دغه قبیله وفد نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا د فتح مکی نه رسول الله او مصنف رحمت الله علیه دی سره ذکر د ثمامه ابن وصال رضی الله عنه کو نوه ایمان د دین مخکره وړه خطون کې د دې قبیله سردارانو کې نو سردل للباب ذکر کو او د حدیث ذکر کو. فرمائی و بهی قال حدثنا عبد الله بن یوسف قال حدثنی اللیث قال حدثنی سعید بن ابی سعید سمع ابا هریره رضی الله عنه قال بعث النبی صلی الله علیه وسلم فیلا قبل نجد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوار کسان لګیدو د خیل من مراد فرسان خیل فاسلو باندې کوم شه سوارانی قبل نجد نجد طرف لیلی گلیو نجد ویلی که دیشی ارض مرتفعا قدلت تن مراد دمکی مکرمین راوالی تر عراق پوری چی کم وطنو ندی تیر نجد وی. فجاعت برجل من بنی حنیفا تدوی آتنل کلیو کلیو سڑیوانی دبنو حنیفا قبیلینا یقال له ثمامت ابن اثال اگر ثمامت ابن اثال ویلی که دیشول فربطوه بسارية من سواري المسجد ندهي ترلو اغا ده يوستن پوري ده جماعت دستنو جماعت کی ده يوستن پوري. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال نبي صلى الله عليه وسلم ده جماعت دروته ورلو ويليو ما عندك يا ثماما سخيال لليس إرادة لليه ثماما. فقال ندهي ويليو عندي خير زما خود خیر او بهتره اراده ده زما خیال غمان نکوم چې ته په ما باندې ظلم زیاته وکي بلکې احسان او انعام وکې. ان تقتلني تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاكر. ته قتلې ته مالا نو قتل وکې او سړی چې د وینې خاوند نه ته ذا دم یو معنا ده چې مستحق د قتل نه ځکه ته نیول ستا قیدی د ستا خوښه ده یا ذا دم یو خونی سړی دی د د د ویني مطالبه وکول شي قوم شته تفوس به کوي. وان تنعم تنعم على شاكر كته انعام او احسان کینو انعام به وکي په شکر گزار باني مطلب در کوم. وان كنت تريد المال فسل منه ما شئت او که اراده دي د مال زما فنيو باندې نو او غواړ سم رسید په هي. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم پر خود ده دانه چې خوشي کو فتركه مربوطا د تړل شوی پر خود حتى كان الغدو ترديك سباش وثم قال له ما عندك يا ثماما ايور لويلو تخيال لدي سيرادة لدي ثماما. قال عندي ما قلت لك زما ويما خبر الكتال ميويلي وإن تنعم تنعم على شاكر فإنعام كانوا إنعام بوك بيوشكر بزار باني خيرون بنا. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم بيادي فريق ادي صلى شوى فريخه حتى كان بعد الغدي ترديك سباش دري مرشوى. فقال ما عندك يا ثمامة فخيال لدي سيرادة يا ثمامة. فقال عندي ما قلت لك دور لي وما خبر منا. فقال النبي الاسلام ولي أطلقوا ثمامة وشكي فريدي كلاو كيدا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد نتلعو دي يوني زي باغلة في جماعت سرو فباغيك غسل كلاو بيا جماعت لرادا نشو مسجد نبوي. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دواهيكم ذكر الله نهلا وبل تبندغي لائق نشتا ومحمد صلى الله عليه وسلم دار الله رسول الله الله د وحدانیت او د نبی اسلام د رسالت اعتراف او گواہی کړي وا او ویلو یا محمد والله ما کان علی الارض وجه نبض الی من وجهک اے محمد صلی الله علیه وسلم زماره په الله قسم چې نو په مخ د زمکه باندې یو مخ چې هغه د زما ډیر بدی شستا د مخ نه بنستا سره مخ چې په ما باندې څومره بد لګېدو څومره بل مخ ما باندې دنیا کې بد نه لګېدو فقد اصبح وجهك احب الوجوه الي يقينا غرزيدل د مخ مبارک تاسو محبوب ترين د مخونو نماله اوس په دنیا کې تاسو د مخنا علاوه د بل چا د مخ سره زیات مين نشته والله ما كان من دين ما كان من دين ابغض الي من دينك زماني په الله قسم وي چې نو یو دین چې سر د زما ډېر دښمنۍ او بغض استاد دیننا فاصبح دينك احب الدين الي وګر دې دې له دین ستا په ټول دینونو کې محبوب دین مالا اول نور سره بغوزو اوس محبوب ګرځیدل والله ما كان من بلد ابغض الي من بلدك فاصبح بلدك احب البلاد الي قسم دې جما په الله چې نو دا خار ستا نو یو خار چې زما دې ور سره ډېر بغوزو دښمنی مې له استاد دې خار نه اوس خوستا خار سره د ټول نو سیوا زما مين او محبت دې وان خيلك اخذتني او یقینا ستاد سورو مجاهدین زونی و کم چې په اسنو باندې ناشو تو انا اريد العمره ما خد عمره اراده و زدین ولم فما ذا تران استاسه حکم نه استاسه مال سه حکم کوي چې عمره خپل مکمل کم کنا فبشره رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لذیره ور کړو د دنیا او د اخرت د خیرونو خوش خبری ور کړو او امر هو ان يعتمر حکم ور لکړو چې عمره او عمره هو د اوس په نوکي چې په حالت د اسلام کې ته عمره کې فلما قدم مکه هر کله چې مکه لراغله او قال له قائل یو کسور لما کې ویلی سبو تھا ته خو صاحب شوی بي دي نشوي خپل پلان دې کې دین دي تاریخ او نو دین دي اختیار کړ قال لا ور لوي چې نه ولكن اسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اسلام قبول کړه او استاد د دین خوړو دی نه زه ومن د مخ دین له خوړو دین ویل کېدې چې تاسو وايي خپل دین دی پیخه بل دین له تل مخ کې ولما سي دین اوسه مطلب دا استاد راړو سي دین نه نه ولا والله او دا شنه د زما د په الله قسمي اي والله لا ارجع الى دينكم زه نو واپس کېږم تاسو دین لا لا ساتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم نبرازي تاسل دي يمامة خارنا يودانا دي غنمو ترده چه نبي صلى الله عليه وسلم اجازتو كي نور غلق البند بند دا نبي آي غلق بند کرده و خوريح بند وغيل بيدي يمامة سغلا و غنم نرالي قل نبي آي نبي كريم صلى الله عليه وسلم لخطو لي قلو یته خو خلق له حکم کې چې سره رحمی دې ساتي نو سمامه له خط لیږه چې دا هغه زین غله موږ له راځي کنه موږ خو دې رشتہ دار یو نبی صلی الله علیه وسلم ورله بیاوي چې غله ورله پیدا و به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن عبد الله بن ابي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسيلمه الكذاب مسيلمه الكذاب راغله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم زمانه د نبی صلی الله علیه و سلم کې فجعل یقول دې روایت کې دا دي چې مسلمه راغله او د نبی صلی الله علیه و سلم سره ملاقات شوه ابن الحاق رحمۃ اللہ علیہ په مغازی او تاریخ کې ذکر کړ چې د ملاقات د نبی صلی الله علیه و سلم سره نه شوه شان ورشا کشمیر رحمۃ اللہ علیہ په فیض الباری کې وایي چې دا بدبخت د نبی صلی الله علیه و سلم په ملاقات باندې نه ده مشرف شوه خو صحیح خبره دا ده چې ملاقات شوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره لکه د صحیح حدیث کې راغلی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د ملاو شو راغله او خبرې اترې شوې دي او دا اسی جذباتي د زړه خبرې دي چې د نبی علیہ السلام سره نه ملاو شوې ده که بدبخت او کافر ده ډېر بدبخت او کافر رئیس المنافقین او غټ مشرکان دي د الله پیغمبر سره ملاو شوی دا حدود نورم لوی بدبختی چې د الله پیغمبر لیدل ده او ایمان په نظر وړي دا مقابله کړي فجعل يقول نبي مسلمة الكذاب إن جعل لي محمدا من بعده تبعته محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام زان پس ما جان نشین مقرری زدد دین تابع کیگم اذا نرست بخلیفہ زیم وقدمها في بشر كثير من قومه او راغلو د مدینه منوره اله د نبی اسلام په زمانه کې په ډېر خلکو کې د خپل قوم نه د امام خار د خپل قوم بنو حنیفه ډېر کسان سره راغلو دلته وی ډېر کسان سره راغلو او امام واقعي ذکر کړی دی چې مسلمان راغلو د خپل قوم د ولس کسان سره حافظ رحمت الله علیه دا خبر احتمال لري او ممکن ده چې دې سو قرت راغلی او یو ځل ولک کسان وبل ځل کسان ډېر خلک ورسره د خپل قبیله او قوم راغلی او فاقبل الیه رسول الله صلی الله علیه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس نبی رسول الله را متوجه شو په دبان دی ورسره ثابت بن قيس بن شماس رضی الله عنه او د خطيب الانصار وی الله فصاحت ورکړو وفي يد رسول الله صلی الله علیه وسلم قطعه جرید نبی علیہ الصلوۃ والسلام فلاح کی کجری و لخت او چکوا حتى وقف علی مسیلمه فی اصحابہ تردی چودری دلو مسیلمه باندې دد مرګرو سره مرګری بو سره نبی علیہ السلام ورته ودری دلو فقال لو سالتنی هذه القطعه ما اعطيتها فذ نبی علیہ السلام لدا ویلو کما دزان نرست خلیفہ کې نزب بیا ستا حبیشم او ایمان برادن نبی علیہ السلام ورلوی کتمانه دا چوکم غواړی ما عطیتو که ها دا نظر کوم تلا خلافت غواړی که دا چوکم زمانه غواړی دا نظر کوم ولن تعدو امر الله فیک او ستا بارک دا اللہ فیصله غلط کیده نشی تا اللہ چکم فیصله دا ولن تعدو امر الله فیک تا تجاوز نشی کول دا اللہ دا فیصله نپتا کی مطلب دا ستا بارک دا اللہ فیصله غلط نشی ثابتی دے تخدو زخی و جہنمی یعنی لن تجاوز حکمه فيما سبق من قضاء الله وقدرته في شقاوتك وبانك جهنمي مقتول تتجاوز نشي کول د الله دا حکم او د فیصلینا یته بدبخت او جهنمی قتلول بشي ولئن ادبرت لا يعقرنك الله او کتا زما د اطاعتنا مخوال ولو وری دی والله به سباکی عقر دی لوی شي چې شخص پی کټکی پی بدی اللہ ماتی کی تباہ و برباد بشے وَإِنِّي لَأُرَاكَ الَّذِي أُرِيتُ فِيهِ مَا رَأَيْتُو او زخام خاستا بارک خیال کوم چې اغا کسی چی پخوب کی غمال خوز شوے اغا خوب چی ما کتلے ہو زپتا دا خیال و گمان کوم چی تا اغا سرے چی کم پخوب کی مال خوز شوے او ما چی کم خوب کتلے ہو وَهَذَا ثَابِتٌ يُجِيبُكَ عَنِّي او نور در سروبی خبری نکوم دا ثابت ابن قیس ابن شماس دے دے با زمان طرف نتالا جواب در کئی کتا خبری اگدول غاری نو دا خطیب الانصار دے باقی جوابون با زمان طرف ندے در کئی سمن صرف عنہ بیا نبی علیہ السلام دے دن تلیو قال ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماشراوی دے حدیث دے وی فسألت عن قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ما تپوس کرو نبی علیہ السلام تفوس مکرو دی نبیر اسلام دی قول بارکی چی انکا قرالذی اریتو فیه ما رأیتو یکیناً فتا زگمان کم دا اغا کس چی مال خوب کی خود لشو کم خوب چی ما کتلیو چی ندی مطلب کرے فا اخبرنی ابو حریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تو خبر را کرو مال ابو حریر رضی اللہ عنہ چی نبیر صلی اللہ علیہ فرمائی لی بین انا نائم رأیتو فی یدی سوارین من ذہب فمن دری کی چیزو دوم مما پخپل لاسونو کې د سرو زر یو دو بنگړي وکتل فاهمني شانهما د فکر کې واچول مال شان دي فاهمني شانهما معنا دا احزنني په خبرې زه خفقم ځکه دا خو زنانا چې د نارینه لاس لسن راغلي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دی مبارک فکر هغې خوب کې وکتل فأوحي إلي في المنام فخوب كما لوحي وشمخي ويلشي في رؤيا الأنبياء وحي فخوب كما لوحي لشول أن انفقهما داتي دي دوارو لفوكي وركا فنفختهما فطارا نما دي دو بمرو لفوكي ورك لو دا ألوتيو لك ما مولي شيء فلاس كي تلكي فوكي ورك وغوالو زي فأولتهما كذابين يخرجان بعدي نما دي تعبير استيو كيودو درو جنب روزي زمان روشتو دا خود نبی رسول اسلام زمانه کې وروتي څنګه وروتي زمانه رسول وروزي اسود عنسي او مسلمه الكذاب مطلب دا ده بعد نبوتي زمانه د نبوت نفس به څرګندېږي ما په نبوت باندې راتل کړی دی یم دعوه کوي چې موږ پیغمبران یو احدهما العنسي یو اصل عنسی دی او بعض دغه نوم عبهاله ذکر کړي او د مسلمۃ الکذاب دی عنسی ذکر رست راضی رست مصنف رحمت الله علیه په باب دری باب قصه الاسود العنسی فیروز رضی اللہ عنہ الدیلمی دے قتل کھڑو او دیمو مسلمت الکذاب چی وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پا خلافت کی پیوم الیمامہ باندی و دل او بخ کی واقعہ تفصیلا ذکر شوی و بهی قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام انہو سمع ابا حریر رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا نائم اتیت بخزائن الارض فمن دلی کی چیزو دوم نراک ری فیمال خزانی دزمکی فخوب کماؤں قتل چی دزمکی خزانی مال ملاو فی مطلب دا چی رازمک دا اللہ رب العالمین فتح کئی زما امتیان و زما صحابہ اکرام اللہ دلی خزانی بور لملاوی گی فوضع فی کفکی سواران من ذہب نوکی خدیفل زما پدی لاسونوکی زما پدی تلوکی دسرو ضروی و دو بنگنی اکبرا علی ندی فما بوجوا چولو دروالې را وست په ما دا خبره په مالو یو لګي د بوج را باندې واچولو فوحي الیان فخما ما لوه کړي شو په خوب کې چې بوکه ورک دیلا انا فقتهما فذهبا نو چې بوکه مور خو دوال لاړ لوال وتل فاولتهما نو ما دې تعبیر وي سوال کذابین الذين انا بينهما فمن دا غدو غټو دروځنو کې دا غي په منځ کې صاحب صنعاء یو صاحب صنعاء صنعاء په یمن کې یو مشهور او معروف خار دی په دې کې دا اسود عنسی پیدا شوی او نو بوت داوی کړی وا او صاحب الیمامه او بل صاحب د یمامه خار دی مسلمۃ الکذاب د ابو حنیفه او به قال حدثنا سلط بن محمد قال سمعت مهدی ابن میمون قال سمعت ابا رجاء العطاردی یقول ابو رجاء بن عمران ابن ملحان د نبی اسلام په زمانه کې ایمان راوړو او نبی صلی الله علیه وسلم لیدل نه ده دوی کنا نعبد الحجر موږ بندگی کوله عبادت موږ کوله کاو فاذا وجدنا حجرا هو خير منه کله چې بم وکړ تو یو کاڼه چې غو غورو د دې بلنا غوروالی معنا دا داغې نه بخله او خشته کاڼه وو القينا هو اخذنا الاخر اب موږ ورته دا بل خله مزیدار کاڼه به مراوا غوستو فاذا لم نجد حجرا جمعنا جفوتا من تراب فموږ بشرته کاڼه نمونو نراجم به موخه یو ډیرې د خاورونه خاور به مودا سی یو ډیرې کې ثم جئنا بالشات فحلبنا عليه بیا به موږ راتللو کل بالشات فشیلې یو ګډه باندې فحلبنا عليه نو به مولا شلدا فاغي باندې دا یو حقیقت دی چې خاور او شګه به راجم وکا نو فاغي باندې به شیلې اوله شلا داغی په پیو باندې دا خاور دا سراغونډه کچې د کاني شکل صورت ته نږدې کاني شي او یا دا مجاز دی چې موږ باندې درانه شکرانی غیله پیش کولې دا شګل او دا کانو دا ثم تصنا به بیا به موږ طواف کول د دین د دینه بتاوید او عبادت په مقوله فاذا دخل شهر رجب قلنا درجم یاشي برادر نشرید جاهلیت د زمانه رخل عادتونه ذکر کوي چې ګور الله په موږ باندې رحم وکړو وی بیا چې وکړه د رجب میاش راغ قلنا لمنبوي منسل الاسنته غشنا د شکل ریکول لریکون کدا دا خو هغه میاش دا چې په دې کې جنگ کول حرام دي دا میاش د دې غشنا دا غشکل لریکون کدا سکه مکی اوس باندې مختلف کی فلا نلع ربحا فيه حديده نو پر خدام یو نه چې پاغه کې به اوس بنوا ولا سهما فيه حديده او ني وغش تلاغي فسر كي وسبنا لغي دري والا نزعناه مگر دا بمتنو شكولا اسبنا بمتن لرك كي باس فريق جمون نيشتا فالقيناه شهر رجب مداب مغرزول پورا مياش درجه طول مياش بلا فراتو در سوكي بمرسرني او زيكولي دا زمون د جاهليه تغ حالو قال دا مهدي بن ميمون تري مخي سرت باندي وي وسمعت ابا رجاء يقول دا ابو رجاء العطاردي يم يريد الجويني كنت يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم غلاما ارعى الابل على اهلي ويذ فكم رس النبي كريم صلى الله عليه وسلم عليه قال شوو مطلب دا فكم وقت النبي عليه الصلاه والسلام عليه قال شوو غلاما ذا وقت الف ونو جوان وم ارعى الابل على اهلي دخل اهل غوخان ومسهرا كسرول فلما سمعنا بخروجه فرنا الى النار فهركل شيمون د د پرا وتو باندې واوري د خبر شدا اطلاع را لوسته چې الله پیغمبر روته نور لو تخصیدو یا فلما سمعنا بخروجی هر گل چې واورید المو په ظاهر دو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې غالب شو په خپل قوم باندې مکه فتح کا د خپل علاقې نو تفصیل فررنا الی النار لاړو اور لا د مسلمۃ الکذاب خار لاړو دا غمر غری شو الی مسلمۃ الکذاب مسلمۃ الکذاب لاړو دا بدل د هغه النار دا اور څه شو د مسلمه مرګری شو د نبوت دا وکولا خو بیا په الله احسان او توفیق ایمان ورکړي نو دا د وفد د بنو حنیفه او د سمامه ابن اوصال رضی الله عنه هغه واقعیا په دې باب کې ذکر شو باب قصه الاسود العنسیه یا په اضافه سره باب قصه الاسود العنسیه د اسود عنسی واقعیا او قصه اسود ابن کعب العنسی بعد د دنو معبهله ذکر کړه دی فیروز الدیلمی رضی اللہ عنہ بیا دے وجلے دے مسدس رحمت اللہ علیہ فریباب کے دو واقعہ ذکر کئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیمن صنعا خار لا یو صحابی لیگلو اغیر پریبان لی عامل او گورنر مقرر کرو چی داغنو مباغان رضی اللہ عنہ اسود عنسی فدر خار صنعا دی یمن کی پاتکیدو اسیدو او اهل علمو ذکر کری چی دو شیطانان بدل راتلل او دل بی خبر کولی یو لبی سحیق وی او بل شقیق نو دل به خبرې کولی او دغه خبرې به د بیا خلکو لکولی نو ډېر خلک د دې طرف لمایل شي د ربوت داوه کړی او د به چې مال وحی کیږي د اسمانونو خبرې به ولکل نه کله وروړي چې کله شیطانان یو بل لپاره ودرېږي ملائک په فضا کې چې کمینو وایي بعض خبرې کوي اسماني خبره کله دی تر غوګونو پورې ورسې حدیث پاک کې راغلي دوی خبره نیمه اورېدلې یا یو ټوټه خبره واوري بیا ورسره د ځان اصل دروغ جوړي او د دې کاهنانو او د ظالمانو په غوګونو کې د خبرې کې دي غیر خلکو له بیانې نو دلته باندې شیطانانو خبرې راړي او دا خبرې بیا د خلکو له بیانو دي په خلکو کې د دې یو خاص راجو او د خلک یو جماعت دې طرف لمایل شوو دا صحابي چې نبی رسول الله گورنر مقرر کړو باغان رضی الله عنه دې چې کله وفات شو ولی اسود عنسی په صنعا باندې قبضه وکړه او د بازار رضی الله عنه د بیبي چې داغي مرزبانه نوم او داغي سره فزور نکاح وکړه او د سره دا یره او خطر وا چې اني وخت ما باندې حمله کړي شي د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی طرف نه نو 1000 خلک د خپل څوکیداری لپاره ودرول او قلانه وغیر چاپیره ولاړو اسود عنسی رضی اللہ عنہ د دې قتل په نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیکل دی هغه چې کله یمن لو رسیدنه اولی په څه طریقه باندې د دې خزي مرزبانه سره رابطه قائم کا هغه د صحابي تعاون له تیار شو او منسوبه را جوړه کړه چې اورد اسود عنسی لا ډیر شراب ورکل شراب په اوس کول چې هغه بالکل نشه شو په ځان نه پویدو نو فیروز الدیلمی رضی اللہ عنہ د خپل مرګرو سره د قلا یو دیوار سوره کو وردن نشول او دغه اسود عنسی قتل کو وی وجلو او دغه چې کوم سوګیدار خلکو نو غیبان نم صحابه کرام او غرو غالب شو او تختیل الله دوباره په صنعاء باندې مسلمانانو لغلبه او فتح ورکا فیروز الدیلمی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر رو لیگل چی ما دا اللہ دا دشمن او جلو کلا چی دا خبر رو اطلاع رات لنو مدینہ منورہ کی دا نبی علیہ السلام انتقال شویو او ابن حجر رحمت اللہ علیہ بفتح الباری کی ذکر کری جو روایت کرا غلی چی نبی علیہ السلام لدو افات نیور از مخ کی دا اطلاع خبر را رسی دلو چې بیګاش پی فیروز الدیلمی رضی اللہ عنہ دا اللہ دا دشمن اسود عنسی وجلے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اللہ دلی خوش خبری ورکڑے وان باب قصة الأسود العنسي فدي باب كده واقعات ذكر كي وبه قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن عبيدة عن ابن عبيدة بن نشيط وكان في موضع آخر اسمه عبد الله وصنف رحمة الله عليه مخدا تراوي مبهم ذكره عن ابن عبيدة عبيدة زوي ندا مبهم ذكره زوي سوق ده وأسوي وكان في موضع آخر اسمه عبد الله فبل ذلك ورد دنم عبد الله راغلي شلا مبهم كم ذكر شلا عبد الله بن عبيدة ذكر دبل يورود شلا موسى نمو موسى بن عبيدة وغا انتهائي زعيز ودا عبد الله ثقدر مصنف رحمة الله عليه ورد ابن عبيدة أغزو مراد شغا ثقدر عبد الله دي أو كمش موسى دي أنا دي مراد أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال بلغنا ان مسيلمه الكذاب قدم المدينه فخبر من لرا سيدنا مسيلمه الكذاب مديني لراغلو فنزل في دار بنت الحارث مدير راغلو وغكور بنت الحارث لا وكانت تحته ابنه الحارث بن كريز لقد دي مسيلمه فنكاك الحارث بن كريز دروا تخبل خركور لراغلو مديني منوره لرا مسيلمه الكذاب وهي ام عبد الله بن عامر كذلك خذ نومي وكنيه وعبد الله بن ام عبد الله بن عامر فاتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الاسلام بن مسلم الراغلي ومعه ثابت بن قيس بن شماس وارسل ثابت بن قيس بن شماس وهو الذي يقال له خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب خطيب النبي الاسلام ملك ايش وخطيب الانصار زكى الله فساحت جوامع الكلم وركديو وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيب النبي عليه السلام فلاس كي ولخت او شكوا او مخ ذكر في الشداد كجور دا جريد نوا دا غيد لخطنا فوقف عليه فكلمه نبي عليه السلام ودريد له فدن خبري ورسلك لي فقال له مسيلمة مسيلمة ورلويد ان شئت خليت بيننا وبين الامر تستاخ وخشي نمحايل كيغا زمون او زمون ده حكومت ترمنزا خالي والي راولي مطلب دا محايل كيغا فمن زمغو فمن ذي حكومتكي ثم جعلته لنا بأغرزو دامون لربع دكستان رسو دا حكومت فخفل جوان بان خير دتوكا استاد وفات نرسو بدا زمغو دفاري فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو سألتني هذا القضيب ما أعطيتك نبي صلى الله عليه وسلم ورلو وكذا لخطران غوالي دام ندركم تلا حكومت ياده وإني لأراك أو يقنن دخامها فتابع وإني لأراك الذي أريد فيه ما أريد او یقینا تابان دی خام مخازما داغا کس خیال لے چی ما تا پخوب کی خود لے شوے و هادا ثابت ابن قیس و سیجیبک عنی او دا ثابت ابن قیس ابن شماس تا چی زمان طرف نمدے جواب درکی و دی خبری بدے کل خودتا لوام چی تا اغا سڑے چی ما پخوب کی قطر جہنمی او تا زمان حکومت واری زتا لدے لخت درکول لم تیار نیم فانصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی الاسلام تیتلو قال عبید اللہ ابن عبد اللہ فليمخ سند بان عبيد الله بن عبد الله ويسألت عبد الله بن عباس عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكر ما تقوس كرو دا عبد الله بن عباس ابن النبي عليه السلام دي خوب بارك تكم ذكر شوا قال ابن عباس وغرى لويلي ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما لدى خبر ذكر شوي النبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمى لي مخي ذكر شو لكي ابن عباس ابراغ دا ابو رير رضي الله عنه تقوس كنا وخبر وركره قال بين انا نائم نبي كريم صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ذوهم اريد وما له اخذ لشول انه وضع في يدي سواران من ذهب اخذ لشوتي جما فلاسون كه دو بنگري دسرو زرونا ففضعتهما وكرهتهما نفيرشم دينا او بد ميو غنلدا فاذن لي وما له اجازه قريش فنفختهما فطارا وما لي لفكه وركن دادوال والوصل فأولتهما كذابين يخرجان وما ددي تعبير ويستو يودو دروزن بروزي قال عبيد الله أحدهما العنسي الذي قتله فيروز باليمن عبید الله ابن عبد الله ابن عزبه وی چیو په دیوارو کې اسود عن سینه چې فیروز د لمی رضی الله عنه په یمن کې دی وجله او والآخر مسلمه او دیم مسلمه سل کذاب د وحش رضی الله عنه دی په یوم الیمامه باندې وجله د ابو بکر رضی الله عنه په خلافت کې باب قصه اهل نجران دا باب د په بیان د واقع او د قصې د نجران والو کې ما نجران د مدینه منوره نه تقریبا 15000 کیلومتره لري وطن له د یمن په بارډر باندې د نجران وفد نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا دوه پیری راغله یو ځل په مکه مکرمه کې او دا تقریبا په شل کسانو باندې مشتمل او په دویم ځل باندې د دا وفد په عام الوفود راغله په نهم کال له هجرت باندې دلته چې مصنف رحمت الله علیه پر باب کې کوم واقعات ذکر کوي چې دا وفد د نجران راغله او دا په نهم کال له هجرت او ابن سعد رحمت الله علیه په طبقات کې ذکر کړي چې بسوار لسکسانو باندې لا وفد مشتمل او د ابن اسحاق د روایت مطابق شریر لسکسانو پدې کې د دې درې غش سردارانو چې دوه نومونه مصنف رحمت الله علیه دلته ذکر کړي دي یو نوم سید فسید سره دی مشهور او د نوم ایهم یا شرحبیلو دا کوم وفد چراغله اونې له ترتیب د ورکونو تسورلو مرلو انتظام د کولو او د دویم نوم عاقب عاقبی کنیه وا یا لقب عاقبی لقب او خپل نوم عبد المسیح د دې قافله امیر او دریم کس چې ورسره نو دا نوم امام بخاری رحمت الله علیه نه ذکر کړی په روایت کې او دلائل النبوه کې امام بهقي رحمت الله عليه راغلم ذکر کړ ابو حارثه ابن علقمه هغه د دې مشر او مذهبي پښوایو رسول الله صلی الله علیه وسلم دایله د اسلام دعوت ورکو او د قران کریم تلاوت ورلو کو خدای د اسلام قبولونه انکار کړه نصاره او عیسایانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوې چې ما خبره او دعوت نه مری امرازي مباهله بدر سره وکم واهله دی لوی چې بار صحرا له روزي دنګل لا او فعاجزي سر الله نسوال چې الله سوق باطل فرستي انا حق دي ته هلاك او تباكي او د سوره ال عمران آیات 3 بارکې چې وحد د نجران سره نبی صلی الله علیه وسلم مباهله کړو چې تعالی او ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين دا خلق مباهله د پاره تیار شول او په دای کې سید یا عاقب هر یو مشر جو نو هغه داوي وګوره کده د الله واقعي نبی وی حقیقت نو هلاك او ثواب شي مباهله د مو دی دا دروغجن مال نه ښکاری درې مباهله پر خو نبی رسول الله والسلام دی چې په موږ باندې سجزیه مقرره سټیکس نو آرام باندې ولګو نبی رسول الله والسلام ورلوي چې تاسو به 2000 جوړی مسلمانانو لور کوی زر جوړی د اغینه درجه په میاش کې او زر جوړی د سفر په میاش کې باندې په کال کې په تاسو باندې د جرمانه او ټیکس ته ابن سعد رحمت الله علیه وی چې دا سید او عاقب رسول یا ایمان مرور ایمان روړې امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې صحیح حدیث ذکر کړ د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ویل ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا اهلا فدا خلق د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مباهله لروتی وی نو نه به مال واپس شوی وی نه به اهل واپس شوی وی الله به هلاکت راوسته وی تبا کړی دی وی او مباهله اهل علم دراجه او صحیح قول مطابق اوسم راجه د نبی جایز د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیت نو صحابه اکرام مباهلی کړي دي باز خلکو له مباهلی دعوت ورکړي او دا غي نرست سلفم دا طریقه وا حافظ ابن حجر رحمت الله علیه ذکر کړي دي دا مجرب خبره ده چې څوک مباهلی لروځي نو یو کال نه اپره الله سي وایي نه فريدي په تاریخ د اسلام باندې چې نظر واچي کوم مباهلي شوی دي په باطل پرس کال کې دن دن الله هلاک کړي. او بیا حافظ رحمت الله علیه وی چې ما د یو ملحد سره مباهله کړي وا نو دوه میاشتې په لاته رښوی دی چې په ناکاره مرګ باندې الله غ هلاک کو. وبه قال حدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سلة بن زفر عن سلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء العاقب والسيد صاحبان جران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راغل وعاقب إذا دنم عبد المسيح أو سيد إذا دنم أيهم يا شرحبيل اداد نجران دو وفد او سرداران رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یریدان ان یلاعناه ادوار اراده لرل دا چې مباهله ورسره وکي. فقال نویل احدهما لصاحبه یو د ادوار نخ خپل مرګری لا لا تفعل ذا سمکوا فوالله لا انسان نبیا فلا عنا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا قسم په الله کچر صدا پیغمبر او نبی وی او مور سره مباهله وکو نو کامیاب بنو شمو او نه اولاد زمونږ رستو ټول به تبا شو وره. قال انا نعطيك ما سالتنا دې دوه نبی اسلام له ویلو مونږ درته او تعالی هغه چې زمونږ غواړي وبعث معنا رجلا امينا قولي زمونږ سره یو امانتدار سره چې غل ودا جزيه ورکو دا ټیکس ورکو ولا تبعث معنا الا امينا او ملي زمونږ سره مگر یو امانتدار. فقال النبي عليه السلام ورلوي لولا ابعثن معكم رجلا امينا حق امين حق امين. النبي عليه السلام ورلوي لوتي خامه عليكم بذكر صيو خري امانه الدار حق امانه الدار حق امانه الدار تكرار التاكيد دفان دي. فاستشرف لها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتملر لوا دي امارته مشريلا مرغرو رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه اكرام دي مشرين تختيدل وفدي وقت ترى دمشري تم ذكر لكي نبي الاسلام ويني وشده امانت دار دي حق امين حق امين وهر سري وشده دي امانت دار ايلان دي زراشم او دي امانت داران ودي فارجكم مجرون دي دنیا و اخيرت كشارة لملا وحاسن شي. فقال النبي الاسلاة والسلام ويني وقم يا ابا عبيدة ابن الجراح اي ابو عبيدة ابن الجراح راباس لما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا امين هذه الامة ارکل جرا پاسې د نبی اسلام ویلو دا امانتدار دی امت ته. او به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبته قال سمعت ابا اسحاق عن سله بن زهر عن حذيفه رضي الله عنه قال جاء اهل نجران الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نجران ولا نبي اسلام راغلي ویلو ابعث لنا رجلا امينا يو امانتدار سره مولا رولېگا. فقال النبي الاسلام ولي ابعثن اليكم رجلا امينا حق امين قام خالقم بتاسد يوسري امانتدار حق امانتدار. فاستشرف لها الناس ونتملر لودي امارت لر خلقه فبعث ابا عبيده بن الجراح ابو عبيده رضي الله عنه اليه. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن خالد عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. نبي الإسلام ويلو دهر أمتي وأمان الدار وي أو ذدي أمة أمان الدار أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ليه. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.